Καλησπέρα σας λοιπόν από μία ακόμη εκπομπή. Καλησπέρα και από μένα. Η εκπομπή μας ξεκινά με διάφορα θέματα εδώ πέρα κάθε βράδυ με τον συμπαρουσιαστή. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κομμάτια αγαπημένα, αλλά και κάπως άγνωστα για τους μικρούς μας φίλους. Προφανώς έχετε αντιληφθεί ήδη ότι η μουσική κατέχει, έχει μεγάλη βαρύτητα έτσι, στην εκπομπή. Είναι μια εκπομπή μουσικής πρώτα απ' όλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα θέματα δεν έχουν δουλευτεί. Κάθε βράδυ εδώ πέρα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε, να δουλέψουμε την παρουσίαση των θεμάτων που θα παρουσιαστούν την επόμενη βραδιά. Εδώ πέρα μια βραδινή εκπομπή λόγου και εικόνας, μέσα και από την οποία προσπαθούμε να ξετυλίξουμε γενικά τα νήματα της επικαιρότητας, του ήχου, της πολυπλοκότητας θα έλεγα έτσι, που κυριαρχεί στη σύγχρονη διανόηση. Και εντάξει, το κάνουμε αυτό με πολύ κέφι και μουσική. Μαζί σας μετά από πολλά χρόνια είναι πραγματικά... Εδώ πρέπει να γίνει βέβαια μια ενημέρωση στο κοινό. Υπάρχουν καινούργια, έχουν μπει καινούργιες καλωδιώσεις, καινούργια καλουπόματα στο σταθμό. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ περνούσα τις προάλλες από ένα φίλο, το γνωστό μας, το κοινό γνωστό εκεί πέρα, ναι. Στο κέντρο της πόλης. Α, πέρασα από εκεί. Ναι. Και μου λέει, κοίταξε, εδώ πέρα το ξέρουμε όλοι ότι έχετε αλλάξει τα καλώδια, έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις, αλλά ο ήχος είναι, θυμίζει τα παλιά. Βεβαίως ήταν ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της ανανέωσης να μην αλλάξει τίποτε, να είναι το ίδιο όπως ήταν παλιά. Δηλαδή σε σένα φίλε που ακούς το ραδιόφωνο, που είσαι βρε αδερφέ στο σπίτι σου και ακούς το ραδιόφωνο, να μην φανεί καμία αλλαγή, παρόλο, έτσι να τονίσουμε αυτό, πιστεύω αξίζει να τονίσουμε, παρόλο που βρισκόμαστε στην παραλία του Μεσέ, στο ιδιόκτητο υπαίθριο, αφύλακτο, χωρίς σηματόπλεγμα στούντιο. Βρισκόμαστε στην παραλία και είναι ολόκληρο στούντιο έχουμε στήσει εκεί. Στην παραλία του Μεσέ, βέβαια εδώ... Εγώ θα ήθελα να αποφύγουμε τις υπερβολές, να αποφύγουμε τις εξάρσεις, έτσι... Είναι καλό αυτό να γίνει. ...που συνηθίζονται σε άλλες εκπομπές παρεμφερείς. Και να πούμε ότι εμείς έχουμε έρθει εδώ και για άλλους λόγους, δηλαδή παραθερίζουμε. Βρισκόμαστε στην παραθέρηση, θες να πεις. Και με την ευκαιρία αυτή έχουμε μεταφέρει και το στούδιο της εκπομπής στη παραλία του Μεσέ. Πάμε όμως, ακούμε το σήμα μας από ό,τι βλέπω. Είναι το ψηφιακό μας σήμα. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να γίνει μια συναρχή της εκπομπής, πρέπει να γίνει μια ειδική μνήμα στο κρυφό τρίτο μέλος που βρίσκεται στην επιλογή των ήχων. Και βέβαια ήταν και ο ίδιος που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με την υποδομή και με τον εξοπλισμό του σταθμού καθώς γίνονταν οι εκπομπές, αλλά τώρα Τώρα επικεντρώνεται στη μουσική. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι ο κυρίαρχος των υποδομών. Θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι χωρίς το κρυφό τρίτο μέλος δεν θα μπορούσε να γίνει καμία εκπομπή. Αφού να σκεφτείς, εδώ στο Μεσέ έχει βάλει φάκες για, το, για τα τροφτικά που υπάρχουν διάσπαρτα. Και για τα ψάρια. Και για τα ψάρια στο, στη παράλια του Μεσέ. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που έχει άμεση σχέση με αυτό που μόλις υπόθηκε, που είναι το ψάρεμα. Ψάρεμα με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά μέρη. Ξεκινώντας από το πιο απλό, που είναι το απλό ψάρεμα, και προχωρώντας σε διάφορες άλλες μορφές ψαρέματος. Μία από αυτές... Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα... Κοιτάξτε, εδώ τα μερικές φορές πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κύρια μορφή ψαρέματος είναι η σύρτη. Πολλοί κόσμοι από το Μεσέ, από τον Ήμερο, ψαρεύει με τη μορφή της σύρτης. Είναι μια μορφή δηλαδή εδώ πέρα στο τραγικό πέλαγος που θα λέγαμε ότι δεν λείπει. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε η αναφορά σε αυτή πολύ γνωστή μορφή ψαρέματος, την οποία φυσικά κανένας ψαράς, όσο αρχάριος κι αν είναι, δεν θα μπορούσε να λησμονήσει, έτσι. Είναι μία μορφή την οποία παιδάκι να είναι κάποιος, αν έχει έστω στοιχειώδη αγάπη για το ψάρεμα, θα φροντίσει έτσι να ενδιαφερθεί, να τη μάθει με κάποιον φίλο, ίσως με κάποιο μεγαλύτερο, να πάει με μία βάρκα να κάνει αυτή τη μορφή ψαρέματος, η οποία, όπως είπες πολύ, πολύ σοφά, έτσι, είναι, νομίζω θα έλεγα, ίσως η βασική μορφή ψαρέματος στην περιοχή μας, της εκπομπής, την περιοχή. Εδώ, εντάξει, υπήρχε ένας αμπατζανάκι μας γνωστός που έκανε δαντελάκι νούμερο 5. Ναι, ναι, αυτός, ναι, ναι, αυτός ήταν. Που ήταν, είναι το δίχτυ βέβαια που χρησιμοποιείται στη μορφή της σύρτης. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι δηλαδή σέρνεται αυτό και τα ψάρια όλα ακολουθούν. Ακολουθούν, είναι πολύ ευχάριστο έτσι τρόπο να ακολουθούν τα ψάρια. Για μερικά ίσως όχι, αλλά για μερικά άλλα έτσι λίγο περισσότερο. Γενικά θα λέγαμε ότι είναι όχι ο πιο ευχάριστος τρόπος, αλλά ίσως κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο από δυσάρεστος. Και yes, είναι μια μορφή, κοιτάξτε, όλες οι μορφές αυτές είναι μορφές ψαρέματος, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να τα διαχωρίσω αυτά. Ναι, ναι, και σίγουρα όχι με βάση το πόσο ευχάριστο είναι για τα ψάρια. Είναι αδύνατο να διαχωριστεί αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν τώρα... ιστορίες, έτσι. Ναι. Συγγνώμη που μιλάω επάνω σου. Βεβαίως. Υπάρχουν ιστορίες που μας λένε ότι τα ψάρια έρχονταν μόνα τους και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Η σύρτη είναι μια μορφή ψαρέματος. Είναι, όχι, είναι ακριβώς. Είναι μια μορφή ψαρέματος, ναι. Δεν. Είναι πράγματα αυτά από την παράδοσή μας. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε. Νομίζω τώρα ότι είναι αδύνατο. Ναι. Είναι αδύνατο να εκφέρουμε άποψη σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν κάποιος να μπορέσει να κάνει σχολιασμό στη σύρτη. Και μάλιστα, προχτές μίλησα με ένα φίλο, ο οποίος ήταν έτσι έμπειρος ψαράς. Και είχε ασχοληθεί με διάφορες μορφές ψαρέματος. Μια από αυτές ήταν και η σύρτη. Και μου είπε, δεν ξέρεις πώς είναι το συνέστημα όταν ξεκινάς το πρωί να πας για σύρτη. Νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Όχι, βέβαια θυμόμαστε όλους τους τεχνίτες εκείνους της μέσης που βερνίκωναν τα δίχτυα για τη τεχνική, για τη ψαρέματος σύρτη. Υπήρχε βέβαια ο ψαράς ζωγράφος που τα έργα του κοσμούν όλα τα καφενεία, έργα με θέματα ψαρευτικά, ψαρικής τέχνης, ψαρευτικά. Νομίζω ότι τα έργα αυτά είναι η θεματική αυτή προσφέρεται σαν θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμμετέχει η θεματική στη δημιουργία των έργων κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή το να είσαι ψαράς ζωγράφος είναι σαν να είσαι καλός ζωγράφος. Μα σκέψου, είναι τα ίδια χέρια που ψάνανε τα ψάρια, είναι τα ίδια χέρια που ζωγραφίζανε τα ψάρια. Έτσι ακριβώς είναι. Και πώς συνδέεται όμως αυτό με τη σύρτη? Δες, είναι... Τώρα εγώ δεν μιλάω... δεν έχω άμεση γνώση. Απλά υπάρχει μια παράδοση στη περιοχή μας, υπάρχει μια παράδοση στον νομό, και με βάση αυτό μιλάμε, με βάση αυτό εκφέρουμε απόψεις εδώ στην εκπομπή, βραδινή εκπομπή μουσικής. Η σύρτη είναι στο νομό μας γενικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει δεύτερη μορφή ψαρέματος. Πραγματικά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι στο νομό της εκπομπής, όντως δεν υπάρχει άλλη μορφή ψαρέματος. Αυτός είναι ο λόγος που έχει ιδρυθεί και το ανάλογο μουσείο, το Μουσείο Σύρτης, για αυτό το τρόπο ψαρέματος, το οποίο σας συμβουλεύουμε να επισκεφτείτε. Και βασικά δεν σας συμβουλεύουμε μόνο, αλλά επειδή αυτή η εκπομπή κάνει πάντα πρωτοπόρα βήματα, σας δίνουμε εισιτήρια να πάτε να το δείτε. Και τα εισιτήρια θα τα πάρετε μόλις έρθετε από εδώ. Θα σας τα δώσουμε εμείς, αεροπορικά εισιτήρια, να πάτε στο Μουσείο Σύρτης, στο νομό της εκπομπής. Πρέπει να κλείσετε ραντεβού, να το πούμε από τώρα, για να πάρετε τα εισιτήρια. Οπότε ελάτε από εδώ και θα σας κλείσουμε ένα ραντεβού. Βέβαια εδώ, εντάξει, να πούμε κιόλας ότι το μουσείο είναι κτισμένο στο δεύτερο όροφο του εξοχικού ενός γειτονά μου, ο οποίος θυμάμαι ζητούσε από τον παππού μου ναυτικούς χάρτες. Πρόκειται για έμπειρο ψαρά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ζητούσε ειδικούς ναυτικούς χάρτες για σύρτη με βυθομέτρηση και διαφορικά. Είναι εντάξει, νομίζω ότι μόνο από αυτό που ανέφερες είναι η εμπειρία του, φαντάζομαι, ναι, περίγραφη. Και το ναυτικό μουσείο έχει χτίσει στο δεύτερο όροφο του ιδιόκτητου εξοχικού του. Της κατοικίας, της εξοχικής του κατοικίας, αυτής που χρησιμοποιεί για την παραθέρηση, φαντάζομαι, όπως και ταυτόχρονα, και εμείς, όπως και εμείς, και ταυτόχρονα για να έτσι ασκήσει το αγαπημένο του επάγγελμα. Αυτός ο γείτονας μας είχε δύο σκυλιά πολύ καλά, λαμπραντόρ χρυσά και μαύρα, το ένα. Και αυτό δεν συμμετείχαμε. Νομίζω ότι αυτό μας πηγαίνει στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι το πώς ακριβώς γίνεται να συνδυαστούν αυτά τα δύο χρώματα, όμως, δηλαδή το χρυσό και το μαύρο. Όμως, όχι να συνδυαστούν τυχαία οπουδήποτε, αλλά σε ζώα. Λοιπόν, ζώα και χρυσό και μαύρο. Εδώ τα λαμπραντόρ, δες, είναι μια ράτσα ανέκαθεν έχει χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους να τραβάει δίχτυα μες στη θάλασσα, να βοηθάει τον μεροκαματιάρη άνθρωπο, τον άνθρωπο άλλωστε, τον βιοπαλαιστή. Έτσι ακριβώς, και συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά γι' αυτό ακριβώς λέγονται και ψαρόσκυλα. Ψαρόσκυλα, ναι. Έτσι, είναι το δεύτερο τους όνομα, ας πούμε. Και έτσι αυτά τα χρώματα συνδυάζονται στη ράχη τους, στα πέλματα, στα διάφορα, στα μάτια τους. Στα μάτια, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Στα μάτια τους συνδυάζονται. Πώς γίνεται όμως αυτό? Δες, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Αυτά είναι σκυλιά που έρχονται από το εξωτερικό, δεν είναι του νομού Δεν υπάρχει δηλαδή. Σκυλιά. Δεν υπάρχουν οι συντελεστές οι κατάλληλοι να κάνουν την παραγωγή σκυλιών εδώ με τις κατάλληλες μεθόδους. Να προτείνουμε έτσι εναλλακτικά και ίσως και κάποιες άλλες μορφές δραστηριότητας έτσι στην περιοχή εδώ πέρα. Θυμάμαι προχτές ότι έτσι έκανα μια βόλτα εδώ πέρα στο κάτω στην παραλία και έβλεπα διάφορα καταστήματα που ανοίγουν πάνω στην παραλία και σκεφτόμουν ότι τι ωραία θα ήταν να άνοιγαν έτσι περισσότερα καταστήματα στην παραλία. Μα νομίζω περισσότερος κόσμος έχει τις ίδιες σκέψεις. Απλά είναι το ζήτημα της άμμου, είναι το ζήτημα διάφορα έτσι ζητήματα θα λέγαμε τεκμηρίωσης και είναι δύσκολο εγκατάστασης. Ναι. Δεν είναι για τον καθένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να παρευθερήσει, ο καθένας μπορεί να κάνει τα πάνια του, ο καθένας μπορεί να τις λίγες μέρες που διαθέτει ξέγνιαστος με την οικογένειά του ή και θα λέγαμε και χωρίς να πάει σε μια παραλία, να πάει σε ένα θέρετρο. Σε ένα θέρετρο, ναι. Έτσι, ακριβώς. Αλλά τα μαγαζιά που γίνονται σε αυτή την, στον Αιγύαλο, καταρχήν εντάξει, χρειάζονται ειδικές άδειες. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Όμως, εκτός από τα μαγαζιά που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, πρόκειται για μια άλλη έτσι ανερχόμενη κατηγορία, πιστεύω. Μαγαζιά που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα και μέσα κοντά στο βυθό, ορισμένα. Βέβαια, ο φίλος εδώ, ο συμπαρουσίας, μιλάει με συμβολισμούς. Αυτό είναι προφανές. Είναι. Προφανές είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Το κοινό μας αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνει, αλλά τώρα υπάρχουν μερικοί φίλοι καινούργοι, ίσως. Γι' αυτό ακριβώς είναι καλό που το αναφέρεις. Υπάρχουν όμως αυτά τα μαγαζιά μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι διαφορετική υπόθεση. Δεν είναι. Αυτά τα μαγαζιά υπάρχουν. Άλλα πάνε καλά, άλλα πάνε δες. Υπάρχουν και αντικειμενικές καταστάσεις. Ναι, προφανώς. Το ζήτημα του κέρδους πάνω απ' όλα, έτσι. Ναι. Είναι το ζήτημα του κέρδους που κάθε επιχείρηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σύνεση. Αυτό τώρα, εντάξει, βεβαίως είναι ένα ακόμη θέμα που θα αγγίξουμε αργότερα στην εκπομπή, αλλά ας παραμείνουμε λίγο στα καταστήματα μέσα στη θάλασσα. Λες. Και θα πρότεινα, πριν συνεχίσουμε αυτή την καταπληκτική κουβέντα και για να μπορέσουμε να πάρουμε τις γνώμες, γιατί ήδη έχουμε μηνύματα που στηβάζονται και από τα κοινωνικά δίκτυα που στηβάζονται τα μηνύματα προς τις εκπομπές, θα πρέπει να ακούσουμε νομίζω ένα κομμάτι, να τα επεξεργαστούμε και να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι και επιστρέφουμε. We'll be right back. Έτσι λοιπόν, αφού απολαύσαμε για λίγη ώρα για την περιορισμένη ώρα που μας διαθέτει το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού της πόλης μας που φιλοξενεί την εκπομπή, απολαύσαμε την όμορφη μουσική. Ένα θαλασσινό κομμάτι. Ένα κομμάτι θαλασσινό. Ένα κομμάτι της θάλασσας. Έτσι. Ένα κομμάτι του αφρού, των κυμάτων. Είναι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ρογοπαίγνια. Αφού εδώ, ναι, και πρέπει εδώ να πω ότι ένας μπακάλις εκεί πέρα από τα καταστήματα που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από την... Βέβαια, ναι, στο θέμα μας εννοείς. Ναι, ο κύριος Γιώργος, ναι, ναι. Μας έλεγε για αυτά τα κομμάτια του που ακούμε αυτή τη στιγμή, ότι μόνο κάτω από τη θάλασσα μπορεί να τα ακούσει, μόνο στο μαγαζί του. Ναι. Και όχι σε συναισθητιάσεις, σε άλλα θεάματα. Ο κύριος Τάκης είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος που, εντάξει, με ανάλογη σοβαρότητα, ας πούμε, επέλεξε και την τοποθεσία του μαγαζί του. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στον Μεσέ υπάρχει μια ειδική ράμπα με την οποία κατεβαίνεις. Και με την οποία βέβαια μπορείς να πάρεις τα αγαθά, ό,τι έχεις ανασύρει από το βυθό της θάλασσας, θα μπορούσαμε να πούμε. Έτσι. Και να τα πας στο σπιτικό σου, στο εξοχικό σου. Και εκεί μετά από μια επεξεργασία, αυτό δεν το είχαμε αναφέρει, υπάρχει ένα ειδικό καρπιλατέρ. Είναι ένα τοπικό προϊόν, πρέπει να το αναφέρουμε. Προϊόν. Είναι προϊόν της τοπικής βιοτεχνίας, το καρμπιλατέρ αυτό. Το οποίο αφαιρεί κάθε ίχνος υγρασίας και... Έτσι ακριβώς. Χρησιμοποιεί τρία διαφορικά, να το πούμε αυτό. Είναι πολύ καλό δηλαδή. Αυτό σημαίνει το ότι χρησιμοποιεί τρία διαφορικά, γι' αυτό το λέμε. Και επίσης, πέρα από το ότι έχει κατασκευαστεί από την τοπική κοινωνία σε εργαστήρια τοπικά που ανήκουν στον τόπο αυτό δηλαδή, υπάρχει και η δυνατότητα να το βρείτε κι αλλού, γιατί γίνονται εξαγωγές από τον τόπο, οπότε βοηθάει έτσι και με πολλούς τρόπους, πέρα από το να, όπως είπε ο αγαπητός μου συμπαρουσιαστής, έτσι να αφαιρεί την υγρασία και οποιαδήποτε τραγάνα από τα αντικείμενα του μπακάλικου του κύριου Μάκη, να μπορεί να τα φέρει σε μια κατάσταση που να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, έτσι, τα αντικείμενα αυτά. Ο κύριος Στάκης βέβαια είχε συμμετάσχει στην έρευνα, στις έρευνες που είχαν προηγηθεί της μαζικής κατασκευής και είχε μάλιστα θέσει κάποιες directives, κάποια ISO. Για παράδειγμα, ένα γρέζι πρέπει να διατηρείται. Η ζυγοστάθμιση είναι χαμηλή, δεν υπάρχουν δηλαδή τραδαχμοί. Και εδώ ίσως να κάνω μια παρένθεση, γιατί το προϊόν αυτό έχει πολλά χαρακτηριστικά αυτοκίνησης, πολλά αυτοκινητιστικά χαρακτηριστικά αυτοκινήτου, αλλά στους διεθνείς καταλόγους δεν έχει καταχωρηθεί στα ISO που έχουν σχέση με την μετακίνηση ανθρώπων, μετακίνηση πραγμάτων, αλλά έχει καταχωρηθεί σε περιοχές που είναι διαφορετικές. Διακρίνω, δεν ξέρω, έτσι, μια υπόθεση θα κάνω απλά. Μια υπόθεση θα κάνω. Διακρίνω κάποιο εμπεγμό, έτσι, από πλευράς των διεθνών οργανισμών. Διακρίνω μήπως κάποια, έτσι, εχθρική στάση προς την τοπική κοινωνία. Ο κύριος Στάκης ο Μπακάλης δεν μας είχε δώσει κάποιο μήνυμα ότι εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι, έτσι, μεγαλύτερο από τις τοπικές κοινωνίες που έχουν τους ανθρώπους που γνωρίζονται με το... ο ένας γνωρίζει τον άλλον, γνωρίζει που μένει, που είναι στο βυθό, δηλαδή ο καθένας έχει τα βηματάκια του στη ράμπα του Μεσέ, κατεβαίνει. Η γνωστή, να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω ήταν μια μικρή παράληψη, η γνωστή ραμπόσκαλα, του Μεσέ, έτσι είναι γνωστή διεθνώς στους τουριστικούς οδηγούς και στις εκπομπές της τηλεόρασης και των μέσων, είναι γνωστή ως η Ραμπόσκαλα. Η Ραμπόσκαλα του Μεσέ. Σε κάποια βέβαια, εγώ είχα δει ότι την έλεγαν Βυθοράμπα. Ναι, αλλά αυτό είναι το επίσημο, αλλά η επίσημη ονομασία. Είναι, ναι, βέβαια. Ναι, αλλά ο κόσμος την ονομάζει Ραμπόσκαλα. Έτσι. Ο κύριος Τάκης είναι στα χαμηλά κομμάτια, στα χαμηλά μέρη της Ράμπας και γι' αυτό και τα είδη του κρατάνε μια φρεσκάδα, δηλαδή έχεις φάει καρπούζι, έχεις φάει... Είχα την τύχη να φάω το καρπούζι του κύριου Τάκη, αφού βέβαια, εντάξει, πέρασε το καρπούζι από ειδική επεξεργασία μέσω του τροχύλα του Καρμπιλατέρ, που χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια. Να ξέρεις ότι εγώ έχω το παλιό μοντέλο. Αγαπώ την παράδοση και παρόλο που αναγνωρίζω έτσι, τα κατορθώματα της τεχνολογίας, συνεχίζω να χρησιμοποιώ το παλιό μοντέλο Καρμπιλατέρ, το YTAV 3, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα που δημιούργησε ο κύριος Τάκης στο παλιό του κατάστημα, που ακόμη δεν είχε βυθιστεί τότε. Ήταν δηλαδή έξω από τη θάλασσα, όμως αποφάσισε μετά, πήρε αυτή τη σωστή απόφαση να το μεταφέρει σε ένα, έτσι, πώς να το πούμε, πιο όμορφο περιβάλλον, έτσι, με περισσότερες δυνατότητες σαφώς για την ανάπτυξη, την εμπορική ανάπτυξη, και βλέπουμε τη σοφία της κίνησης ενός απλού ανθρώπου που μετά τόσοι άλλοι ακολούθησαν και βύθισαν τα μαγαζιά τους σε αυτή την όμορφη παραλία. Έτσι είναι όπως τα λες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι, ίσως για να ξεκουραστεί και το κοινό μας. Έτσι ακριβώς. Και να συνεχίσουμε με... Συλλογή λοιπόν πάνω στο κομμάτι και στα όσα υπόθηκαν. Θα είμαστε κοντά σας σε λίγο. Don't Έτσι λοιπόν, μετά από το υπέροχο αυτό κομμάτι, από τα υπέροχα κομμάτια βασικά θα έπρεπε να πω, συγχωρέστε με για αυτό το λάθος, τα κομμάτια ήταν το πρώτο, ήταν ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο, και το άλλο επίσης. Αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες από τα κομμάτια, για τα κομμάτια αυτά, μπορείτε να πάτε στην ειδική θέση στο διαδίκτυο που διαθέτει αυτή η εκπομπή, για να περισυλλέξετε εκεί πέρα τις διάφορες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και που υπάρχουν σε αυτό το τόπο, τέλος πάντων, και μπορείτε έτσι να, να κάνετε μια κατάδυση σε αυτές τις πληροφορίες και να τις περισυλλέξετε. Για μια τέτοια κατάδυση όπως αυτή που θα έκανε ο κύριος Μάκης στο όμορφο Μεσέ και στη Ραμπόσκαλά του. Εδώ θα ήθελα απλά να συμπληρώσω ότι όσοι δεν γνωρίζουν τον ιστοτόπο μας μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στα τηλέφωνα που γνωρίζουν ήδη για να τους το κάνουμε ένα spelling. Μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση από τα τηλέφωνα για όποιον τηλεφωνήσει στα κεντρικά. Και έτσι να μπορέσει να πάει στην σελίδα μας. Υπάρχουν όλες οι εκπομπές σε διάφορες φόρμες. Συμπληρώνετε εκεί ό,τι θέλετε και μετά οι εκπομπές αρχίζουν και μετακινούνται προς τη μεριά σας. Και έτσι μπορείτε να βρεθείτε πιο κοντά, θα μπορούσαμε να πούμε. Με σκοπό βέβαια πάντα στο τέλος να βρεθείτε δίπλα, ώστε να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε κάπως, να ξέρω για παράδειγμα να τις ακούσετε. Και νομίζω ότι είναι καιρός να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, είχαμε πάρα πολλές επικοινωνίες με κόσμο, με τον φίλο, τον αγαπητό ακροατή που για πολλά χρόνια έτσι μας συντροφεύει σε αυτό το ταξίδι στα Αιτζιανά, ένα πολύ σύντομο διπορικό. Να θυμηθούμε ότι έχουμε περάσει από δορυφόρους, από το βυθό και από όλο σχεδόν τον κόσμο, θα έλεγα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και εδώ τώρα βέβαια μπορούμε με αυτή την εκπομπή και τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν κατά κάποιο τρόπο να δρέψουμε τα αποτελέσματα αυτής της πορείας εδώ στο Μεσέ, στη μέση. Αρκετά έχουμε... κοντά, αλλά όχι πολύ κοντά στο κατάστημα του κυρίου Τάκη, στη Ραμπόσκαλα. Με συγχωρείς και πάλι για τη διακοπή. Συγγνώμη, μπορείς να κάνεις τη διακοπή. Αλλά έχουμε κάποιον στη γραμμή. Κάποιον στη γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά, δηλαδή, ας τον ακούσουμε, ας τον ακούσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να τον ακούσουμε. Ναι, με ακούτε, γεια σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Είστε εσείς... Ναι, εσείς δεν είστε. Εγώ είμαι. Ακούγομαι. Ακούγεστε στον αέρα, ζωντανά, στην εκπομπή μας. Πείτε μας, ναι, είναι... ακούσατε τα θέματα της εκπομπής. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ πέρα της περιοχής. Ποιας περιοχής? Του Μεσαίου. Πρέπει να σας πω, σας ακούω και από το ραδιόφωνο και live. Α, μάλιστα. Μας ακούτε δηλαδή από το ιδιόκτητο κτήμα μας. Ναι, είμαι στο διπλανό τροχόσπιτο. Α, μάλιστα. Και θέλω να πω να αυτό το ζήτημα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, του διπλού ήχου. Μπορώ να ζητήσω ένα κομμάτι τώρα? Να ζητήσετε, ναι. Πείτε μου. Όχι, θέλετε, υπάρχει επιλογή. Ναι, υπάρχει επιλογή μεταξύ των κομματιών που έχει η εκπομπή. Υπάρχουν βασικά πολλαπλά επίπεδα επιλογής. Αν θέλετε μπορείτε να διαλέξετε ελληνικό ή ξένο. Ένα ελληνικό θα ήθελα. Αλλά ό,τι απλά θέλετε, μπορώ να... Να ξέρετε ότι τα ξένα είναι πιο πολλά γενικά. Ναι, τελικά τα ξένα είναι πιο πολλά, αλλά δεν είναι λίγο εγώ. Ό,τι θέλετε εσύ. Μπορεί να είναι και αρκετά πιο πολλά τα ξένα. Τώρα, δεν ξέρω, να μην σας απογοητεύσω δηλαδή, αλλά... Τελικά ποιο θέλετε? Ένα λίγο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που μου επικοινωνήσατε. Ο κύριος εδώ από την περιοχή. Είναι πραγματικά καταπληκτικό να μπορείς να ακούσεις με διπλό τρόπο τις εκπομπές. Θυμάμαι παλιά, όταν ήμουν παιδί ακόμα, είχαμε ένα τροχόσπιτο που ήταν κοντά στη θάλασσα και παρακολουθούσα πως οι άνθρωποι βουτούσαν μέσα στη θάλασσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Και εγώ θα ήθελα να πω για το διπλό τρόπο να ακούς τις εκπομπές. Δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να ακούσω μια εκπομπή. Κάποια από τις εκπομπές που ακούω, ίσως άλλων παρουσιαστών, άλλων σταθμών. Δεν το κάνω συχνά, αλλά γενικά η διπλή ακρόαση, έχω ακούσει τη Βλάπτη. Βλάπτη τον άνθρωπο που ακούει. Οπότε ο ακροατής μας, αν μας ακούει τώρα, με όποιο τρόπο και να μας ακούει. Από τους δύο δυνατούς εννοείς. Ναι, τρόπους. Από τους δύο τρόπους. Αυτούς, δηλαδή, ο ένας είναι μέσω των Ερτζιανών και ο άλλος είναι ότι μας ακούει, δηλαδή, από το διπλανό τροχόσπιτο. Θα λέγαμε διαζώσεις. Α, μάλιστα. Κάπως έτσι, ίσως. Ποια θα ήταν, λοιπόν, η συμβουλή μας προς αυτόν τον άνθρωπο? Ο κύριος Στάκης για αυτό το πρόβλημα προαμνημονεύτων ετών, βέβαια, αλλά αυτός ήταν και ένας λόγος για τον οποίο καταρχήν έκτισε τη ραμπόσκαλα και μετά άρχισε σιγά σιγά να κατεβαίνει μέχρι ότου καταδύθηκε στο βυθό μαζί με τα και μέχρι βέβαια με τα πράγματά του. Με τα πράγματά του, και καθώς συνέχισε, ας πούμε, και τώρα πια έχει σκάψει μέσα στο βυθό και βρίσκεται σε ένα σημείο που εκεί έχουν μαζευτεί πολλά ακόμα μαγαζιά, όπως γνωρίζουμε όλοι. Πιστεύεις πραγματικά ότι... Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ότι γι' αυτό το λόγο ήταν ο κύριος Στάκης ένας από τους πρωτοπόρους της αποστασιοποίησης, ας πούμε, από τις πηγές του ραδιοφώνου, από τις πηγές των κυμάτων που μεταφέρουν έτσι τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Τώρα, νομίζω ότι τώρα γίνεται, ναι, είναι ξεκάθαρο πια. Βεβαίως. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ σημαντική συμβολή στην εκπομπή. Νομίζω ότι είναι, ναι, πραγματικά. Ο κύριος Στάκης ήταν πολύ σοφός τελικά. Και εδώ ίσως μπορούμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι που ακούγεται ήδη, αφιερωμένο στον κύριο Στάκη, αν μας ακούει με όποιον τρόπο. Έχω ακούσει ότι βάζει το αυτί του στο βυθό, ακριβώς δηλαδή στην επιφάνεια της Σάμου, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να, έχοντας βέβαια τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις καθ' όλη την διάρκεια της ραμπόσκαλας, έχει προενισχυτές κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί όμως να ακούει με ιδιαίτερη ευκρίνεια τις εκπομπές του σταθμού, και χωρίς να βλάπτεται από την διπλή ακρόαση που οι άλλοι, οι συμπολίτες μας. Δυστυχώς έτσι ανενημέρωτοι οι άνθρωποι, εντάξει, εμείς γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, ας πούμε, για να σας δώσουμε κάποιες συμβουλές σχετικά με την διπλή ακρόαση. Ο κύριος Στάκης τα ήξερε αυτά, αλλά δεν είμαστε όλοι κύριος Στάκης. Και επομένως προσπαθεί αυτή η εκπομπή, με όποιο τρόπο μπορούμε κι εμείς που είχαμε έτσι την τύχη, να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, να τα μεταδώσουμε σε εσάς. Λοιπόν, γι' αυτό στον κύριο που πήρε τηλέφωνο πιο πριν, σταματήστε να ακούτε με διπλή ακρόαση, φύγετε, πάτε πιο πέρα, γιατί υπάρχουν μεγάλα, δημιουργείται πολλά προβλήματα. Σας παρακαλούμε. Και σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν οι φονταμενταλιστικές λύσεις, μπορείτε κι εσείς να κατεβείτε τη Ραμπόσκαλα και να καταδυθείτε μαζί με τον, με τον εξοπλισμό σας, μαζί με τα υπάρχοντά σας, ή αν υπάρχουν άλλα μέλη στην οικογένειά σας, μπορούν και αυτά να σας συντροφέψουν σε αυτό το τελευταίο ταξίδι. Να, γιατί βέβαια δεν μπορείς να βγεις εύκολα. Βεβαίως. Και χωρίς την ειδική άδεια. Ναι. Έτσι, η οποία παραχωρείται μόνο από τις τοπικές αρχές. Και είναι, να σας πω από προσωπική εμπειρία, πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις την ειδική άδεια που σου επιτρέπει να ξανανεύεις στη Ραμπόσκαλα. Είναι, δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός λόγος που δεν μπορείς να ανέβεις. Η ειδική άδεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε το κομμάτι που είναι αφιερωμένο. Και έτσι λοιπόν, με συντροφιά τη σιωπή, για λίγο θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, σιγά σιγά, έτσι όπως της αρμόζει, με πλήρη συνείδηση των όσων συνέβησαν στην εκπομπή. Μια ακόμα εκπομπή λοιπόν πλησιάζει το τέλος της. Να χαιρετήσουμε το κοινό μας, να χαιρετήσουμε τους συντελεστές της εκπομπής, το κρυφό τρίτο μέλος που εδώ μας συντρόφεψε με την επιλογή της μουσικής, με τους διάφορους, τα διάφορα ρνεύματα που έκανε προτρέποντά μας ή αποτρέποντάς μας από το να κάνουμε, από το κακό θα μπορούσε να πει κάποιος. Έτσι ακριβώς. Αυτός ο οδηγός λοιπόν της εκπομπής, ο κύριος Τάκης. Θα αποχαιρετούμε τον κύριο Τάκη. Και μαζί αποχαιρετούμε και εσάς, κοινό. Είστε επανειδή λοιπόν. Είστε επανειδή. Oh.